यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 26 नवंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे कोलायत में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे यहाँ हम लोग आए हैं एक मन में भाव बैठा हुआ है कि यहाँ रहने वाले नहीं है, अपने अपने गांव अपने में घर घर जाने वाले हैं, हम यहाँ रहने वाले नहीं है। जैसे ये भाव है अगर कृपा करके आप जिन घरों में रहते उन घरों में भी यही भाव रख लें निहाल हो जाएंगे। सीधी सरल बात, यहाँ बैठे हुए समझते हैं कि हम यहीं रहेंगे, ऐसा नहीं समझते। यहाँ आए हैं और यहाँ से चले जाएंगे। ठीक यही बात अपने घरों में जहाँ जन्म करके आए हैं, कोई ब्याह करके आ गई तो वे इकट्ठे हुए हैं और वहाँ रहने वाले नहीं है, जाने वाले हैं। पक्की सच्ची एकदम ठोस बात है ये। इस बात को अब समझ कर चले जाएं और याद रखें भाई हम स्थायी रहने वाले निरंतर यहाँ रहने वाले नहीं है, बात सच्ची है। कोई आप में शंका करे कि नहीं सच्ची नहीं है तो पूछो, एकदम सच्ची बात है। थोड़ी देर से ना ज्यादा देर से ना ये हो सकता है, परंतु रहने वाले यहाँ नहीं है ये बात सच्ची है। इस बात को पक्की याद कर रहे मान रहे फिर आप साफ देखना लग जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। एकदम सच्ची बात। और दूसरी बात ये रखना है कि जैसे यहाँ आए हैं तो हम जाने वाले हैं ये तो है, तो फिर यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ सत्संग करने के लिए आए हैं, भगवान की बात सुनने के लिए आए हैं, तीर्थ स्नान करने के लिए आए हैं, कपिलदेव महाराज के दर्शन करने के लिए आए हैं। इस तरह से संसार में रहते हुए भी यहाँ धन कमाने और भोग भोगने के लिए नहीं आए हैं, अपना कल्याण करने के लिए आए हैं। जैसे यहाँ उद्धार करने के लिए आए, कल्याण करने के लिए, ऐसे घरों में भी यही समझना चाहिए कि हमारा उद्धार करने के लिए आए, अपना कल्याण हो जाए। तो मनुष्य शरीर मिला है वो कल्याण के लिए मिला है, उद्धार के लिए मिला है। इसमें एक बहुत विलक्षण बात है, तीन चीज है, एक भगवान है, एक संसार है, एक आप हो, तीन है, चौथी कोई बात नहीं है। तो मानव शरीर ऐसा विलक्षण है कि भगवान को भी निहाल कर दे, आपको भी निहाल कर दे, संसार को भी निहाल कर दे, इतनी योग्यता मानव शरीर में है, देवताओं में नहीं है ये सामर्थ्य। अपने तत्व ज्ञान के द्वारा अपना ही मुक्ति कर ले, अपना कल्याण कर ले, और कर्मयोग के द्वारा दुनिया का महान उपकार कर दे। क्यों? अपनी चीज जीती मिली हुई शिव की संसार की हर संसार को दे दे तो संसार का ही कल्याण कर दे, और अपने आप भगवान का अंश और भगवान को दे दे, आप भगवान का ही उपकार हो गया बड़ा भारी। भगवान सदा ही भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, तो प्रेम करके भगवान को ही अपने आप को ही दे दिया जाए, भगवान खुश हो जाते हैं। जो भगवान को दे देता है उसको भगवान आप स्वयं अपने को दे देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव वजाम्यहम्। तो ये बड़ी भारी आनंद की बात है तो मनुष्य में एक ताकत है कि अपना दुनिया का और भगवान का सबका हित कर सकता है, सबकी सेवा कर सकता है, सबका कल्याण कर सकता है, सबको तृप्त कर सकता है, सबको खुश कर सकता है। और कोई ऐसा शरीर नहीं है कि जिस शरीर से अपना कल्याण कर ले, दुनिया का भी हित कर दे, भगवान को भी भगवान में प्रेम कर ले। ये मानव शरीर है, तो एक हम आए हैं और जाने वाले हैं, और आए हैं कल्याण करने के लिए और सदा के लिए कल्याण हो जाए इस वास्ते आए हैं। इस वास्ते भगवान की भी सेवा करना है और अपना भी कल्याण करना है और दुनिया की भी सेवा करना है। ये खास बात है, बहुत मार्मिक और बढ़िया बात है। एक तो अब क्या करना है कि सावधान रहना, सजग रहना है। एक बात याद रखते हैं, एक सजग रहते हैं। एक बात में एक बात की जागृति रहती है, एक की स्मृति होती है। तो स्मृति भगवान की और स्वरूप की और उपकार की होगी। और स्मृति एक जागृति क्या कि जागृति हरदम ये रहती है कि न जाने कब चलते हैं यहाँ से। नारायण दो बात को भूलो मत, याद रखो। नारायण एक मौत वो दूसरे श्री भगवान। कल्याण चाहते तो भगवान को याद रखो और दूसरे मौत को। मौत का मतलब कि न जाने कब चले जाए। इस वास्ते हर समय मरने के लिए तैयार रहो। ये बड़ी भारी गमजत रहती है कि मरने के लिए कोई तैयार नहीं है। अरे मरना पड़ेगा सबको ही, सबको ही मरना पड़ेगा। एक न एक दो चार दस बजी सब सभी शीघ्र न तो है शीघ्र ही पर तो पहले से तैयार रहेगा। मैं तैयार है भाई, अरे कोई काम है ही नहीं, अब तैयार है। तो इसमें एकदम सावधान रहे हरदम ही, तो जागृति रहे। जागृति क्या कि यहाँ रहते हुए भी हमारे मन में है कि हमें घर पर जाना है, यहाँ रहना नहीं है। ये बात याद रहती, याद करना नहीं, जागृति रहे, याद सतह रहे। याद दो ही करते हैं, कोई माड़ा फेरते हैं कि हम जाना है, जाना है, यहाँ जाना है, माड़ा नहीं फेरते, याद नहीं करते। परंतु भीतर में स्वतः बात बनी हुई है कि यहाँ अपना सत्संग कर लिया, कल पूर्णिमा का स्नान कर लिया, आज मृगले का स्नान कर लिया, बस अब यहाँ से जाना है। इस तरह से हम यहाँ काम पूरा कर रहे, भगवान की सेवा भी कर दें, संसार की सेवा कर दें, अपना भी कल्याण कर लें और फिर चले बस। और ये दिनों करने के बाद में सदा के लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहेगा और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा और कुछ भी पाना बाकी नहीं रहेगा। ये तीन बात है, एक बात करने की है, एक जानने की है, एक पाने की है। करने की है क्या सेवा, एक जानने के क्या अपने स्वरूप को, और पाना क्या भगवान को। ये तीन बातें हो जाएगी और सदा के लिए करना पूरा होने से कृत कृत हो जाता है और जानना पूरा होने से ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है और प्राप्त होने से प्राप्त प्राप्त भी होने जाए। न करना बाकी रहेगा, न जानना बाकी रहे, न पाना बाकी रहेगा, पूर्ण हो जाएंगे। तो सदा के लिए पूर्ण हो जाए, पर अपूर्ण कभी होंगे ही नहीं। यज ज्ञातवा न पुनर्मोह एवं यासी पांडव, जिसके जानने के बाद में फिर कुछ भी नहीं जानना बाकी रहेगा। इस ज्ञातवा नहीं ज्ञातव्य में अवशिष्य थे, इसके जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहेगा, फिर मोह होगा नहीं। ये विलक्षण बात है, और बातें भूल भी जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, पर ये जानने के बाद में करने के बाद में कुछ भी बाकी रहता नहीं, कभी बाकी होगा नहीं, कभी कोई कमी रहेगी नहीं। दुनिया के लिए क्या पूर्ति, आपके लिए पूर्ति और भगवान के लिए पूर्ति, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक विचार, सच्ची ठोस बात है, पक्की बात है। और ये मौका यहाँ ही है, और इसमें एक बहुत विलक्षण बात है, आज से आप भगवान में लग जाओ और न करे भगवान, रात में ही मरना हो जाए तो उम्र भर बदल हुआ उसका। ध्यान दिया ना, आज हम भगवान में लग जाए, भगवान को याद करते रहे और किसी कारण से आज कल ही मरना हो जाए तो उम्र भर भजन हो गया। कि उम्र इतनी उम्र हम क्या करें, आज से मरने तक हमें करना है। 100 वर्ष जीवे तो 100 वर्ष तो भजन करेंगे, महीना मर जाने महीना उम्र भर, आज निश्चय करने के बाद में घंटा भर भी मर जाए तो उम्र भर भजन हो गया, सौ वर्ष भजन हो गया, कितनी बढ़िया बात है। अनन्य चेता सतम यो मांग स्मृति नित्य सत्या सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, तो हरदम भजन हो गया उसका, तो आज से काम करने पर सब पूरा हो गया, जन्म भर से भजन करे वो पूरा हो गया। एक बात याद गया कि बीच में शास्त्र में एक बात आई है, जो बहना है ये अपने पतिव्रत भाग धारण करे और 5-7 बालक हो जाए, और पति के मरने पर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन भजन करे तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी गति को प्राप्त होती है। पति के मरने बाद खूब संयम से तपो भूल रहती रहे तो जैसे एक पुरुष जन्म भर ब्रह्मचारी रहता है वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है, वो गति इन बहनों को प्राप्त होती है। कितनी विलक्षण बात है, मनुष्य जन्म की इतनी विलक्षण महिमा है, जिस दिन से चेत कर ठीक संयम करे तो उम्र भर शुद्ध हो गई। जैसे कुएं में जल निकालने के लौटा दिया तो डोरी फांस करके वो दे दिया तो इतनी सी के हाथ में रह जाए तो सब की सब डोरी पीछे आ जाएगी, लोटा भी पीछे आ जाएगा, जड़ और आ जाएगा, पूरा का पूरा काम हो जाएगा, ये जड़ और अनुभव मिल जाएगा। इस वजह से अब जितना उम्र रहेगी शरीर रह गया है उतना से कल्याण हो जाएगा, इसी विचित्र बात है। इस वास्ते आज से ये विचार किया कि किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा करेंगे नहीं, किसी को बुरा चाहेंगे ही नहीं किसी का, तो सदा के लिए भले हो जाएंगे। अपने लोगों में प्राय जती है कि भलाई करके हम भले होंगे, नहीं, भला होकर के भलाई की जाती है, भला भीतर से न हो भलाई करोगे वो भले ही ठहरेगी नहीं, और भले हो जाएगा तो बुराई आवेगी नहीं। की हुई चीज होती है वो सीमित होती है, आदि और अंत वाली होती है, और जो होती है वो स्वतः प्रकट होती है। तो किसी का बुरा करेंगे नहीं, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, कि कोई किसी को बुरा मानेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो भले हो जाओगे। वो ये भलाई की रक्षा है कि किसी को बुरा समझेंगे नहीं। सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जाकि जैसी भावना तैसा ही फल हो, तो सब में ईश्वर है, भगवान है, सब ईश्वर के अंश है, ध्यान देना एक बात तो ये है। और एक दूसरी गीता में विलक्षण बात बताई कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निवेश, सबके हृदय में भगवान भी है, परमात्मा का अंश जीव भी है, और सबके भीतर भगवान स्वयं विराजमान है, महामात्मा उड़ा के सर्वभूताश है स्थित, संपूर्ण भूतों के हृदय में मैं रहता हूँ, हृदय सन्निवेश सर्वस्य चाहम ईश्वर सर्वभूताना हृदय से तुष्टि। तो भगवान का अंश वो भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि और परमात्मा आनंद घन रूप सच्चिदानंद रूप, तो आनंद रूप परमात्मा भीतर में विराजमान है, जिसको पाना चाहते हैं वो भीतर में विराजमान है, और जिसको छोड़ना चाहते हैं वो निरंतर छूट रहा है। शरीर और संसार हमसे छूट रहा है निरंतर, इसको छोड़ना है और पाना है परमात्मा को, वो सदा ही अंतःकरण में निरंतर विराजमान है। कितनी बढ़िया बात है। तो संसार को पकड़ने की इच्छा है कि धन बना रहे, हमारे ऐश्वर्य बना रहे, हमारी नशा हमारा दबदबा बना रहे, हमारे निरोग बने रहे, ये रहने वाला नहीं है, ये इच्छा बिल्कुल अनुचित है। वो तो रहना है जितना ही रहोगे, इच्छा करने से एक घंटा भी अधिक नहीं जियोगे, और इच्छा छोड़ने से एक पल भी पहले नहीं करोगे, तो इच्छा करना निरर्थक है। क्यों जीने की इच्छा करे, क्यों मरने की इच्छा करे, न मरने की इच्छा करनी न जीने की, ये भगवान पर छोड़ दे। आज ये जो ऑपरेशन करा रहे हैं, नाशबंदी कर रहे हैं, महान महान महान पाप कर रहे हैं, अरे भाई क्यों करो, जन्मना मरना भगवान के हाथ है। मारवाड़ में तो सीधी कहावत है, मेर मौत तो भगवान के अधीन है, ये कहीं अधीन नहीं है। तो ये मौत है वो क्यों मारो, नाश करने का दो तरीका है, गायों को तो मार देना, हिंदुओं को पैदा नहीं होने देना, खत्म हो जाएंगे सब के सभी, हम दो हमारे दो मर जाएंगे, उनमें से ही मरेगा और नया, संख्या तो उतनी उतनी मरे जाए, खाली हो जाए तो खत्म हो जाएंगे सभी सभी। अकल नहीं है भजी, आश्चर्य की बात है। गांव में कई जगह हमने सुना है, वो दाना कह रहा था बूढ़े हैं, दो छोरा थे वो मर गए, अब पानी पड़ा वाला नहीं है उनको, और जिसके पांच सात लड़का है बड़े धनी बन गए। मेरे सामने मैंने देखा है भगत जी कितना भाव, बेटे भी कितना जिसमें कितना काम कर रहे हैं, कोई देश विदेश सब तरह से अधिक अधिक होंगे, खेती अधिक होगी, पैदा अधिक होगी। कहते हैं कहां से खाएंगे, जब आदमी थोड़े थे उस समय में बाहर से विदेशों से अन्न आया था, और अब संख्या बढ़ गई तो बढ़िया बढ़िया चावल, बढ़िया बढ़िया धान, बढ़िया बढ़िया चीजें, बढ़िया बढ़िया फल, बढ़िया बढ़िया कपड़ा विदेशों में जा रहा है, इतनी पैदा हुई है, अधिक आदमी होंगे, अधिक काम करें तो अधिक पैदा होगी। ऐसा हो रहा है, ये जहाँ बंदरगाह है, समुद्र किनारा है, वहाँ जो विदेशों में बात जाती है उसे देखो कितने विदेशों में माल जा रहा है। अरे पहले विदेशों से नया था गेहूँ निकमे से, हमारी देखी हुई बात है। ये जो जनता जो बढ़ती है त्यों उत्पत्ति बढ़ेगी, जो देश संपन्न होगा, जो संख्या घट जाएगी वही हो जाएगी। अरे आप संख्या घटा दे, उधर विरोधी नहीं है भाई संख्या बढ़ा रहे हैं, वे बढ़ने पर क्या होगा, बहन बेटियों को ले जाएंगे, आपके मंदिर तोड़ेंगे, आपके पुस्तकों को बाड़ेंगे, नाश करेंगे, क्या दशा होगी। आप तो हो जाओ थोड़े रुपए हो जाए ज्यादा, बोट का जमाना है, लोग पर लोग देखो तो सब तरह से आना रहे। इस वास्ते ऐसा अत्याचार मत करो, प्रचार करो गांव में, कोई दुश्मनी नहीं करावे, कोई परिवार नियोजन न करावे, कोई भी मतलब ऑपरेशन नहीं करावे, ऐसी चेष्टा करो, बचाओ पुण्य होगा, बचाओ इन पाप से, अन्याय से, अत्याचार से, दुराचार से, व्यभिचार से, बताओ। मनुष्यों का जीवन निष्ठ हो गया है, इनका चरित्र भ्रष्ट हो गए हैं, तो इसको बचाओ। आप बहनों को चाहिए आप लोग प्रचार करो, इसलिए करो, और गायों की रक्षा करो। गायों है जिन्हें घर से बेचो मत, बहुत ही दुख की बात है, जमाना हुआ घास है, नागौर की पट्टी में गाय छोड़ दी, ऐसी छोड़ दी, वे फिरती हुई इनको ले जा रहे भाटिया ले जाकर बेच देते हैं, कसाई सब काटी जाती है, मर जाती है गाय, छोड़ो मत, ऐसे छोड़ दो मुफ्त में। बैल हजारों रुपयों के बैल होते हैं, घोड़ों से भी तेज, ऐसे बैलों की माताएं आप छोड़ दो, फिर बैल कहां से होंगे उनके, वही भाई ट्रैक्टर है इनसे कट करेंगे, बैलों की जरूरत नहीं है। ट्रैक्टर तेल से, तेल के जितने कुएं हैं इराक ईरान आदि में, उनमें तेल खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, तेल कम हो रहा है, तेल खूट जाए खिला क्या कम आएगा, ये कहा रहेगी, तो बैल होते रहेंगे पीढ़ियों से, हजारों वर्षों तक गायों की और बैलों की खाद होगी, और खेत अच्छे होंगे, उनसे हलवाओगे, पानी भी निकालोगे, सब काम ठीक हो जाएगा। ये गायों बेच दो, बैल कहाँ से आएंगे, अरे ये तेल खूट जाएगा, फिर ट्रैक्टर चलेगा नहीं, फिर क्या करोगे। इस वास्ते भाई मनुष्यों को और गायों को बचाओ, दोनों को बचाओ। अरे आप खेती करने वाले हो बचा सकते हो, शहरों वाले क्या बचाओ, ये तो व्यापार कर लो, भले ऐसा आरम्भ कर दो, थोड़ा रुपया भेड़ा कर दो इकट्ठा, वैसे संसार बचा नहीं सकते। संसार को जिलाने वाले हैं खेती और गाय करने वाले, ये उत्पन्न करके भोजन देने वाले हैं, अन्न पैदा करने वाले, दुनिया को जीवन देने वाले हैं। तो आप लोग इसलिए करके करो तो स्वर्ग में बड़ा भारी उपकार होगा आपके द्वारा, अन्नदान देने का माध्यम होगा, खेती करो और बिक्री करो, अनाज दो, अनाज के द्वारा लोग जियेंगे, बैल जियेंगे तो आपके अन्न जल कमती रहेगी नहीं, अन्न जल कपड़े तीन की जरूरत होती है, कपड़े भी खेती से होता है, अन्न भी खेती से होता है, और बैलों से ही पानी आता है आप लोगों में, कोई तालाब और नदियां तो आप है नहीं यहाँ पर, यहाँ से तो कुआं चले तो बैलों से चले, अब ऊँटों चलते हैं, ऊँटों का पता नहीं, ऊँट है थोड़ी संख्या में, बैल पैदा ही होते रहते हैं, इतने ऊँट पैदा नहीं होते, और बैलों से इतना काम होता है, ऊँट है, हड़ है, गाड़ी है, जो पैसा में इतना ऊँटों से काम नहीं होता है। तो ऐसी बात है, घर में धन है आपके, पैदा होती है नष्ट कर दे, आप खुद नष्ट होते हो औरों को नष्ट करते हो, बहुत बड़ा भाई नर्त होता है। इस वास्ते भगवान को याद रखो, हरदम भगवान को याद रखो तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, शुद्ध बुद्धि होने से ऐसी बातें स्वतः पैदा होगी आपके मन में, यूं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रवृत्ति से निवृत्ति से जलाना विरासुरा, जो पिंड पोषण परायण है वे सत्य भी नहीं जानते, करना चाहिए क्या और क्या नहीं करना नहीं जानते। आज जिसके स्कूलों में पढ़ाई होती है वे जानते नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने बात सुनी है बड़े भारी आश्चर्य की, बड़े बड़े विद्यालय हैं, शिक्षा दी जाती है, पर पढ़ाई का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, ये है नहीं, मैं अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। बड़े बड़े कॉलेजों में अच्छे अच्छे प्रोफेसर है, उन्होंने विचार किया कि पढ़ने का क्या निश्चय, किस वजह से पढ़ना क्यों चाहिए, बिल्कुल बड़ा भारी आश्चर्य आया। इतने बुद्धिमान होकर निर्णय नहीं कर सके अभी पढ़ने क्या मतलब है। अरे पढ़ने की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान, ज्ञान हद हरिनाम है, यह सिद्धांत ना है। पढ़ने की बात है कि तात्विक बातों को समझे ठीक तरह से, हम क्या है कैसा है, इस तरह से जयराम जी ने सब पार्टी में जुड़ो सबका पता ही नहीं है जय नाम क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, भाषा सीख गया जयराम जी, ऐसी दशा हो रही है। इस बात से भाई असली समझना क्या है कि परमात्मा प्राप्त करना बिल्कुल अपड़ है, वो भी सर्वज्ञ है। यो मामे मूढ़ो जाना अति पुरुषो तुम सर्ववित, जो भगवान को जानता है वो सर्ववित है, सर्वज्ञ हो गया। अरे भगवान नहीं जाना तो कुछ काम का नहीं। कई ऐसे ऐसे पढ़े लिखे थे तो समुद्र में पहुंचे, चलो भाई आज तो सैर करेंगे, नौका पर चढ़े, नौका पर चढ़ कर चलते रहे तो चलते बात करने लगे वो मल्ला से कि तुमने अंग्रेजी पढ़ा है कि नहीं, उर्दू हिंदी कि नहीं, तो तुम्हारा समय व्यर्थ गया, आधा समय व्यर्थ गया। अरे तुम जानते हो विज्ञान जानते हो, नहीं बाबा हम विज्ञान नहीं जानते। अरे कल कैसे चलाई जाती है, इंजीनियर आती है इंजीनियर कल नहीं आती, तो तुम्हारी गई। इतने में तूफान उठा उससे और आया जोर से तूफान, पानी में पड़ने लगा। उसने पूछा कि तीरना आता है कि नहीं, कि तीरना तो नहीं, हमारे कोर्स में था ही नहीं, हमारी पढ़े में था ही नहीं। तो महाराज हमारा तो गया आधी उम्र गई, आपकी उम्र सबकी पूरी की पूरी गई, हम तो डूब जाएंगे, तो दो हाथ मार के चल गया चले जाएंगे। तो सीखना तो तीरना चाहिए, और क्या सीख क्या काम आया वहाँ, ऐसी बातें सीख गई आप, कई बातें सीख ली, तीरना तीन तो आता ही नहीं, ये तो हमारे कोर्स में नहीं था, हमारी पढ़ाई में नहीं था, ये इस बात नहीं करी। तो ये दशा है आज, बड़े बड़े ग्रेजुएट बने हैं, बड़े बड़े विद्वान बने हैं, और जानते ही नहीं, ना अपने को जानते, ना संसार को जानते, ना भगवान को जानते। अरे तीनों बातें जानने की आवश्यकता है, अपने बार बताए, जानने का अपना स्वरूप, मानने का ईश्वर, और करने की सेवा, तीन बात करती नहीं शक्ति है आदमी, चौथी वो शक्ति नहीं है। तो ये काम किया तो वो कृतकृत हो जाएगा, ज्ञात ज्ञात भी हो जाएगा, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता, पूर्ण आ जाएगी उसकी, फिर कमी नहीं रहेगी। और उसकी गर्ज भगवान को हो जाएगी, उसकी गर्ज संसार को हो जाएगी, उसकी गर्ज दूसरे किसी की रहेगी नहीं। जो अपना काम कर लेता है संसार, उसको संसार सब चाहता है, और पेटू और चट्टी को घर का आदमी नहीं चाहता। बहन बेटी है वो महाराज जाती है तो खाऊं खाऊं विचार है जिसका, तो घर वाले क्या करते हैं, भाई जी आवे है तो क्या करो, किताब लगाओ, चीजों बाहर मत रखो, मांग लेगी तो देने में चीजू चली जाएगी, नहीं देने में मन खराब हो जाएगा, देखे ही नहीं, देखे कुत्तो वैसे ठीक है चुप सा डरते हैं। ऐसे बया आ जाए काम करने वाली, महाराज मैं घर देखा है पांच सात भाई एक बहन, उसको लेने वास्ते आओ कि मारे टावर होने वाले हो, मैं भाई से ले जाऊ, मारे तो भाई माँ की तरह, मारे तो बहन है जो माँ की तरह है, बड़ी सलाह देती है अच्छी अच्छी होने से, तो बहन को चाहते, विधवा बहन को चाहते, स्वागत बहन को भी चाहते, बड़े हित करने वाले को चाहते। समझ गए, समझ करके चलने लगे, जाने लगे तो उधर से आते हुए आदमी को देखा ऊंट पर आ रहे हैं, अरे ये तो अपने सगा अपने घर पर जाएंगे, तो भाई अपने पीछे बंद साला बंद करो, उनका अवभूत कौन करेगा, पर बहन होती से तो घर भाई है, भाई सब काम कर लेगा, सबके महाराज यथाजूत सेवा कर देती है अच्छी तरह से। तो बहन वही है, बहन वही खाऊं खाऊं वही बहन ही है, भाई जी इलेक्शन वाले नहीं है, कौन सा वैसा ऐसे खाने वाले को, चट्टू बेटू को, पुरुष को नहीं चाहते लोग, बेटे को नहीं चाहते, और काम करने वाला सिर्फ ऐसे आपका उद्धार कर लो तो दुनिया को गर्ज हो जाएगी आपको और आपको गर्ज किसी की नहीं रहेगी। ये जो कृतिकृत्यता बताई, ज्ञात ज्ञातव्यता बताई, प्राप्त प्राप्तव्यता बताई, इनमें से एक करो तीनों हो जाएगी। एक करने पर आपको गर्ज की गर्ज संसार की बैठ रहेगी नहीं, ना नर की ना स्वर्ग की ना वैकुंठ की ना मनुष्य की, आपके मन में गर्ज नहीं रहेगी। अब दुनिया सबको गर्ज हो जाएगी आपकी, ये हमारा हमारा ये तो हमारा राजा। सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। आप देख लो अच्छे अच्छे महात्मा हुए जिनको सब चाहते, महात्मा गर्ज किसी ने है नहीं, क्यों करने क्या है, उनका पूर्ण हो गया, करना भी जानना भी और पाना भी पूरा, उसकी बाकी नहीं रही। संसार सबका सब मिल करके आपकी गर्ज को पूरी नहीं कर सकती। ध्यान देना, इतनी बड़ी दुनिया है पर आपको कृतकृत्य करने वाली दुनिया में कोई चीज नहीं है। थोड़ा दिन के लिए कुछ मिल जाए भले, सदा के लिए संसार मात्र सब मिलकर के आपका कल्याण नहीं कर सकता। सब मिलकर के भी आपका कल्याण नहीं कर सकता, आपको उद्धार नहीं कर सकता। संसार में आपका उद्धार करने वाली चीज नहीं है। आप चेतन और ये जड़ है, ये आपको कल्याण करेगी। अब थोड़ा आ गया, मोटर बड़ा हो गया साहब, क्या बड़ा हो गया, धन ज्यादा हो गया, बड़ा आदमी हो गया। अरे बड़ा धन हुआ कि आप हुआ, बड़ा धन होने से आप बड़े आदमी होते हो तो आप तो छोटे हुए, महान फजीति हो गई आपकी। धन नहीं था आप तो बस कुछ नहीं, तो आपकी इज्जत धन से हुई तो वो आपकी फजीती हुई, आपकी बेइज्जती हुई है। मानते इज्जत हो गई, इज्जत तुम्हारी है पद की, इज्जत पद में आ जाए, कोई मिनिस्टर बन जाए तो बड़ा आदमी बन गया। मैं थे बड़ा नहीं बन गया, छोटा बन गया, मिनिस्टर थे बड़ा हुआ तो खुद बड़ा हुए तो बड़ा होता है, और बड़ा होता है वो बड़ा ही रहता है। भगवान 18 अक्षौणी सेना में घोड़े आंकड़े काम करे, शीश का काम करते हैं, एक नौकर का काम करते हैं। अर्जुन घूमते हैं सैन्य और रथन साफे बेच देते हैं, वहां घर ले जाओ और बीच में घर जाओ, कहीं जो आगे से वही ले जाओ, नौकर बन गए। परंतु जब युद्ध की घोषणा हुई उधर से भीष्म जी बजाते हैं, तो भगवान शंख बजाते हैं। इतने आदमी को पूछने वाला नहीं था कि तुम घोड़े चलाओ, शंख बजाने क्या अधिकार तुम्हारे को। उधर तो भीष्म जी थे, आप सभापति हो, आप सेनापति हो क्या, आपने संकट से बजाया। सुनिए किसी ने कोई बोला ही नहीं। छोटे आसन पर भी बड़े बड़े ही रहते हैं, यार छोटे से छोटे बड़े होते हैं तो वो बड़े मान लो बड़ा मन में छोटे ही रहते हैं, यार बड़े होते हैं उनको पद की जरूरत नहीं होती। वासा प्रधानम खलगोलती आया, स्थानम प्रधानम खल योग्यता आता, तो यह क्या है, अयोगी के लिए ये स्थान प्रधान है। योगी तो कहीं जाए मुखी रहेगा, सब जगह श्रेष्ठ ही रहेगा। भगवान जहाँ अवतार धारण किया वे छोटे हो गए, बड़े बड़े ही रहे। माँ बाप की आज्ञा पालन करने के बिना मैं रह नहीं सकता, ऐसी आज्ञा पालन करते हुए भी माँ बाप के ऊपर भी उनका हुक्म वही है। अज होते हुए जन्म लेते हैं, अभ्यात्मा होते हुए भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, सबके ईश्वर होते हुए दास बन जाते हैं भगवान, और छोटे नहीं होते हो। छोटे छोटा काम करने वाले बड़े हो जाते हैं। पांडवों के युग में पत्थर उठाने का काम किया, जूठन उठाने का काम भगवान राम जी ने किया, कृष्ण भगवान ने। और जब पूजा का समय हुआ सबसे पहला पूजा किसी होनी चाहिए, कहते कृष्ण भगवान की। वेद व्यास आदि ऋषि बैठे थे, बहुत अच्छे अच्छे पंडित ब्राह्मण बैठे थे, उनसे पहले पूजा सबने कृष्ण भगवान का। शिशुपाल बिगड़ गया, कहे ऐसे पंडित बैठे ब्राह्मण बहन छोड़ गए, ग्वालिया ये गाय चराने वाले ग्वालिया की पूजा करते हो, ऐसे गाना देने लगा वो। तो ये मासी भाई थे, तो दोनों बहन मासी जनों गए, गया जनों गए, कन्हैया ने कहो शिशुपाल की माँ, इसके वो चार हाथ थे तो जिसकी गोदी में हाथ गिर जाएगा उनसे मरेगा, तो भगवान ने गोदी में दिया हाथ उद्भव हो गया। तो वह माँ कहो बेटा मैं ना बेटा मेरी बेचाई है, तुम इनको मारना मत, इनको माफ कर देना। तो कह दिया मासी जी 100 गुना माफ है। तो वो गाली दे रहा है, भगवान गिन रहे हैं, गिनती गिनती 100 पूरी होगी। तो बोले देखो मैं इतना गाली दे रहा, मैं बोला नहीं हूँ, ये गाली दी है और 100 गाली पूरी हो गई, अब ये मर जाए तो मेरे को दोष नहीं है, अब चक्कर चलेगा। बस लोगों के उठाओ उठो मुड़ देर उठाओ उठो काम करो जिज्ञा काम करो फटी जी हुई मर गया बेचारा। अरे भगवान वे गए भाई, अरे शिशुपाल का कल्याण किया भाई भी तो कंस का कल्याण किया दुनिया का कल्याण किया प्रेम करने वाला कल्याण किया उद्धार करने वाला उद्धार किया बैर रखने वाला उद्धार किया कितनी विलक्षण बात है यार। रूप गर्द किसी की नहीं हेतु रहित जगत उपकारी तुम तुम्हारे सेवक बिना हेतु बिना स्वार्थ बिना उनके कुछ काम करना बाकी नहीं है। यह दुनिया मात्र में कितना हेतु हुआ आज उनकी याद करके उनके चरित्र सुन करके पढ़ करके कल्याण करते हैं अपना भागवत का पूजन करते हैं भगवान कृष्ण की तरह कि भगवान का शक्ति भगवान का तेज इसमें रखा हुआ है उनके चरित्रों की पुस्तक में पूजा होती है भगवान कितनी विलक्षण बात है। तो क्या बात है कि भगवान और भगवान के प्यारे ये हेतु रहित को बिना स्वार्थ के हित करते हैं किसी से कुछ चाहना ही नहीं कुछ कोई चीज चाहना नहीं भी अन्नक जलक वस्त्र चाहिए आदर सत्कार महिमा प्रशंसा नमस्कार फूल कुछ नहीं पूर्ण करने वाले हैं पूर्ण है ही नहीं वो पद सबको मिल सकता है। जैसे मीरा बाई बहन हुई उस मीरा बाई को कुछ काम नहीं बाकी ना शास्त्र में करना है ना पीर में करना है ना दूसरी जगह किसी कुछ लड़ा ही नहीं है सब चाहते हैं। ये चले गए थे वहां द्वारिका जी द्वारका देश के वहां चले गई तो महाराज काल पड़ गया शास्त्र पीर में दोनों भी काल पड़ गया तो शास्त्र के भी बड़े बूढ़े ब्राह्मण पहुंचे वहां ठीक है पीर के बड़े बूढ़े ब्राह्मण पहुंचे तो पीर वाले के भाई साहब आप पधारो हमारे वहां पधारो भाई साहब आप पधारो बड़े आदर से भाई है वहां के वे की बीनिनी साहब आप पधारो हमारे काल पड़ गया दुख हो गया आप पधारो। तो मीरा माई पड़ गई विचार में तब मैं क्या करूं लोगों का हित हो जाए किस तरह तो मैं अहित तो चाहते नहीं जाने का मन करता नहीं भगवान के दरबार में बारीक जाऊं क्यों मैं तो भगवान के द्वारकाधीश के पास नमस्कार किया कि महाराज मैं क्या करूं कोई समझ में नहीं आती बड़े बूढ़े ब्राह्मण हमारे पूजनीय पीहर के भी हमारे पूजनीय सासरे के भी हमारे तो पूजनीय बूढ़े ब्राह्मण है और वे कह रहे हैं क्या करूं महाराज मैं नहीं जाना चाहती महाराज मिल बिछड़ मत कीजिए महाराज पद गा दिया मिल बिछड़ मत कीजिए अंदर ध्यान होगी महाराज चाहे वीर भाई है ही नहीं ठाकुर जी के मुंह में कपड़ा चुनरी का मिला है ओढ़ने का वो देखा कर गई वो सब मिल गई शरीर इतना मर गया बड़ा भगवान में समा गई चिन्मय होगा शरीर वो मट्टी का नहीं रहा ऐसा रहा ही नहीं भगवान के चिंतन करते जैसे भवरा होता है भवरी बा जो लटे भवरी बना दे इस तरह से महाराज चिन्मय शरीर हो गया शेर शेर शेर शरीर भी ऐसे आठ मास का मन डेढ़ मन का थैला मिला ही नहीं भगवान भी समा गई। तो भजन करने से भगवान के विश्वास होने से अब मीरा भाई का पद बोलते अच्छे अच्छे पंडित अपने जागरण मीरा भाई का पद बोलते है एक शांति मिलती है मीरा भाई के पद सुनने से सुना से मनुष्यों को शांति मिलती है। ये कितनी बड़ी हो गई और कितना नाम हो गया नाम नाम बिना ना रहे सुना सुनाने लोहे शीत मीरा सुत रहे उन्हें शिष्य मुनियों को ना तो बेटा हुआ ना चेला बनाया आज नाम कितना आदर से लिया जाता है उनके पदों में नाम होने से उदा नर भी उसका नाम है सासु का नाम ही नहीं कुछ मेरा नाम ही नहीं या मीरा भाई का नाम तो नाम भी बड़ा होता है पादरी आदर भी बड़ा होता है अरे भगवान के घर पर आदर है दुनिया मात्र में आदर है संत महात्मा विलक्षण त्यागी प्रेमी पुरुष मीरा भाई का पद गा करके राजी होते हैं उनको भी शांति देने वाला हो गया उनके पद क्योंकि भगवान में लगी भगवान में चलेगी वो तो भगवान की तरफ जाने से कल्याण हो जाए और दुनिया का हित हो जाए और भगवान तरफ जाने में सबको अधिकार जाट भजो गुजर भजो भाई भजो अहीर तुलसी रघुवर नाव में सबका होगा शीर बालक हो जवान हो बूढ़ा हो किसी जाति का हो वर्ण का आश्रम का कितना ही छोटा हो हरि भजन किए छोटा सब थी मोटा था छोटा बड़ा हो जाता है भगवान का भजन करते ही ऐसा लक्ष्मी से बड़ा हुआ लक्ष्मी गई जयराम जी पद से बड़ा हुआ पद गया जयराम जी की और इसका वही नहीं राम पठार राम राम दास राम पठार कभी ये था नहीं। राम पटा मिले नहीं, ये पटा मिल जाए तो पटा उतर गया हमारे गांव उतर गया सा। और राम पटा ये दिन दिन दूना था, ये पटा ऐसा है जो दिन दिन दूना है, पटा उतरते ही नहीं कभी, नहीं तो गांव उतर जाए तो ठाकर ने कौन पूछे। तो ऐसा सदा के लिए पटा दिन जाए, वो मौका है मानव शरीर में, देवताओं को यहाँ मौका नहीं मिला, जो मौका अपने को मिला है। इस वास्ते सज्जनो भगवान को याद रखो, चलते फिरते राम राम राम राम राम राम राम राम राम कृष्णासुम रटपो करे हाथ ऊपर अहंग रामदास संत का राम राम जी का नाम वो नहीं छोड़ता, राम उसी नहीं छोड़ता, साथ रहते हैं अदृश्य रूप से सदा और सहायता करते हैं। एक वो लखारा था जाट वाले के, वो ग्रेजुएशन में एक तो सूर्य खरीदने के लिए लूटने वाले आ गए, अकेला था वो, सबको भगा दिए अकेले ही। अरे भगवान को याद करे शायद जान के नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे मेरे तेरो बालन बांको कर जी के ऊपर हिरण्याक्ष ने हिरण कश्यप ने कितना महाराज किया जिसमें को मार डालूंगा मैं, थम्बे भी चालू होता तो कर दूर दबा लूंगा आहनते परमेश्वर। पत्र से भगवान को निकाल दिया, पत्र से कोई निकले भगवान निकल गए, भगवान प्रेम था या भगवान में लग गए। उसे कहा बस मैं ही हूँ जो कुछ है, कोई कोई नहीं है, विष्णु को भी मार डालूंगा सब मैं ही जाऊंगा ऊंचा जो देख लू। प्रहलाद नम्रता है सरलता से पिताजी का नाम माँ का कड़ा माने ऐसा मरने वाला है, त्रास दी नहीं, बहुत त्रास दी नहीं, ऊपर से पटक दिया, हाथी छुड़ा दिया, सांप छुड़ा दिया, जहर पिला दिया, परंतु महाराज भगवान जिसकी सहायता क्या करे, क्या करे दुनिया हो तो बालन पंखा कर सके तो लोग में परलोक में आज भी प्रहलाद जी की कथा गाते हैं, होली के दिन कई जगह कथा प्रहलाद जी की होती है, तेज प्रहलाद जी की कथा प्रहलाद जी सुन रहे, दो जी प्रहलाद जी बालक थे, बालक होते ही कितने ऊंचे हो गए, अच्छे अच्छे महात्मा उनकी कथा कहते हैं सुनते हैं। गजराज है, द्रौपदी है, आर्त होकर भगवान को पुकारा तो उनकी कथा चलती है, भगवान को पुकारा, भगवान के संबंध से सब बड़े हो जाते हैं। अगर भगवान का संबंध नहीं है, धन संपत्ति राज्य आदि का है, ये कुछ कुछ पूछ नहीं हुई, कितना ही बड़ा राजा हो जाओ, महाराजा हो जाओ, मिनिस्टर हो जाओ, धनवान हो जाओ, धन थोड़ी देर बाबा धन निकला फिर जयराम जी कुछ नहीं, और भगवान के भजन निकलते नहीं, ये सदा साथ रहते हैं। कभी शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होई, अरब खरब लो उदयस लो राज तुलसी जो निज मरने तो कई काज, उदयस लो राज अरब खरब धर्म में मरे तो क्या कुछ नहीं। नहीं नहीं असली धन है वो आपका धन है, वो आपका सुख है, आपका राज्य है, ये पराई चीज है, पराई कह रहे महाराज, पराई आप चीज कैसे रहेगी, भगवान अपने आपके है, ये सब पराई माया का है, प्रकृति का है, आपका है ही नहीं, आपकी होगी ऐसी अपनी चीज ही रहेगी, दूसरी चीज कैसे रहेगी बताओ, अपनी चीज अपना भगवान है, मई वांशु जीव लोग ईश्वर जीव अविनाशी, तो हमारे प्रभु है, ये हमारे हैं, माँ बाप आदर है, आदर करनी है, सेवा करने के लिए है, अपने लिए नहीं है, आप सेवा करने के लिए हो, सेवा करो उद्धार होगा, भगवान राजी होंगे, बड़ों का आदर करे तो भगवान कहते मेरे को भी मानेगा जी, अरे माँ बाप की सेवा नहीं करे तो भगवान विश्वास नहीं करते, इसका कोई भरोसा नहीं, माँ बाप का ही नहीं हुआ किसका होगा, तो इसे भाई अच्छी तरह सेवा करो, जीवन शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, और सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, तो सभी लोग चाहेंगे, सब लोग आनंद में रहेंगे, आपके ऊपर बड़ी भगवान की कृपा होगी, सज्जनों की कृपा होगी, संतों की कृपा होगी, और भगवान और महात्मा तो अंदर कृपा करते ही हैं, विमुख होते हुए लेते नहीं, ठाकुर जी की कृपा सब पर करते हैं, तो सबके खुश प्रेम से आदर से बर्ताव करो, अभी जो बातें सुनी जितनी सत्संग में वो अपने काम में लाओ, और भगवान को याद करो हरदम, चलते फिरते सब काम हो जाए, यथा तरोर मूल विषय लिखा है कि जैसे जल में जड़ में दिया जाए, मूल में जड़ दिया जाए तो वृक्ष सब हरा भरा हो जाता है, उसके तना और टहनियां छोटी पत्ते फूल और फल सब तर हो जाते हैं। ऐसे भोजन देने से आहार अन्न देने से सब शरीर ठीक हो जाता है, ऐसे भगवान के सेवन करने से त्रिलोकी तृप्त हो जाती है। एक बार दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया दुर्योधन ने, तो दुर्योधन के 10,000 शिष्य साथ में चलता फिरता विश्वविद्यालय, 10,000 चेला। तो दुर्योधन ने क्या किया कि सुबह भोजन बनावे तो शाम तो रहे, फिर नया बना कर वो तो भरता दे, वो नया रखे। दुर्वासा जब गए भोजन लाओगे, लो महाराज ताजा भोजन जानते में आओ, रात में आओ, सुबह आओ, शाम हो, भोजन तैयार। दुर्वासा राजी हरेक दिन नहीं हुए, दुर्योधन राजी हो गए। ये तो साफ ही साफ दिया, स्वभाव भी ऐसा ही था। दुर्योधन पर बोले राजी, जो बोलो क्या चाहते हो तुम? कि महाराज हमारी एक प्रार्थना है कि हमारे बड़े भाई हैं युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर महाराज जंगल में रहते हैं, आप ऐसे पहुंचो तो जिस वे भोजन सब कर चुके वहां भोजन करो आप, पर दोपहर में जाना जब द्रौपदी भी भोजन करने के बाद दे दिया बोले हाँ ठीक है जाएंगे। इसी विचार भय वाला सीधे से उसने देखा कि बस आप ही गाँव पक्ष कुमारी बढ़ गई, सब खो अच्छो बात हो, कुमारी बैगनी आटी ठोकर मर जाने पक्ष कुमारी बढ़ गई, सब खो सुख। तो पांडवों के साथ में हजारों ही ब्राह्मण, तो उन्हें धोमी ऋषि ने मंत्र बताया सूर्य का, महाभारत माता है मंत्र, वो स्तोत्र पढ़ा, स्तोत्र पढ़ने सूर्य प्रकट हो गए। तो माना महाराज मारे साथ इतना ब्राह्मण मैं कहां से लाऊं, राज में तो 80,000 ब्राह्मण भोजन करते थे रोजाना युधिष्ठिर के, और वे गए साथ हो गए ब्राह्मण बहुत ही। तो मुझे पात्र दिया बटलोई दी एक देखती, इनमें बनाओ और पीछे भोजन पीछे द्रौपदी करती है, कहते भोजन द्रौपदी नहीं करे तब तक कितने जिमा दो, हजारों लाखों आदमी को जिमा हो। अक्षय पात्र दे दिया तो वो दे देता थी, पर भगवान जब द्रौपदी भोजन कर लेती बाद में जयराम जी में दूसरे दिन बनता, दो बार बनता नहीं दिन में, दूसरे दिन बढ़ाओ फिर करो, उस दिन तो बस कुछ नहीं। तो सब ने भोजन कर लिया, द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया, सब आराम कर रहे थे। उस समय पहुंचे दुर्वासा ऋषि कि युधिष्ठिर हमारे हम संध्या करने को जाते हैं, अब संध्या मध्यान्ह की संध्या करके आते हैं, हम भोजन की तैयारी करो, जो को मना जो मना जो आज्ञा। बिचार द्रौपदी को पूछा, द्रौपदी कहते मैंने तो भोजन कर लिया, वो बटले धोकर रख दी, तब क्या करना, वो कूपन स्वभाव साफ ही साफ दिया, वरदान प्राय नहीं दिया है, ये दुर्योधन को दिया है, वरदान दान कोई पात्र मिला हुआ मणियो मणि कोई जाएगी। द्रौपदी क्या साफ दे भस्म करते ब्राह्मण तेजस्वी है, अब क्या करना है। जब भगवान ने याद किया, भगवान ने याद किया ही भगवान आया, आकर क्या द्रौपदी भोजन ला भोजन, कि महाराज भोजन के चक्कर में आपको याद किया है, भोजन होता था आपको पढ़ा लगा दी, कि नहीं मारू महर्षि मजिद करती है नृष्णा धर्म काल हो श्रद्धात्र भाई, मैं भूखा भूखा हुआ आया हूँ, चल कर गया हूँ, थके उड़ा हूँ, भूखा हूँ, मेरे साथ हंसी दिल्ली करती है, हंसी दिल्ली है नहीं कुछ क्या भोजन करो, कहते मेरे को भोजन नहीं जाएगी, कहाँ से लाऊं भैया, कहते अल्लाह देव सिला, वो देव सिला दी, मेरे में पत्थर से पड़े थोड़ा सा रह गया साहब, बेकार देते त्रिलोक तृप्त हो गई सभी, क्या बात बुलाओ दुर्वासा, बुलाओ दुर्वासा ऋषि बैठे तपस्या कर रहे थे, वहां करते जप, तो अगमर्षण मंत्र होता है, उसमें लोग जो है संध्या करने वाले देखा नाक लगाते जल, जो पानी हो जाएंगे नीचे नाक लगावे, अब नीचे यहाँ तो भर गया जाए, भाई वहाँ भोजन करना है। दुर्वासा ने कहा कि महाराज पेट भर गया, हमारे भर गया, सबके भराती तृप्त हो गए, भागो यहाँ से, भगवान इस भक्त से काम पड़ा है मेरा अम्बरीश से, इस बार मैं जानता हूँ भागता भजा से, ये भी भगवान भक्त है, भागे वहां से साधो भजा बुलाओ ऋषि को बुलाओ पंक्ति करो, सब बुरा पांडव ये समझते नगर को आएगी भोजन क्या कराएंगे, पर ये बुलाओ ये जाने जाकर पूछा महाराज ऋषि महाराज संध्या करते बीच में भागा गया, भाग गए अच्छा। आ गए महाराज चले गए, ठीक है भाई आओ तुम बुलाने का क्या बात है। तो इसे ऐसा करते भगवान, पर विश्वास था द्रौपदी का पूरा विश्वास, द्रौपदी आर्त भक्ति में विश्वास भगवान का बोलता, द्रौपदी का था ऐसे प्रेम के, द्रौपदी के बहू का विश्वास वैसे तेज, उत्तरा का विश्वास बहुत उदार, ध्रुव से तेज है प्रश्न मदंगम संतान बीजम कुल पांडवानम जुगो तरक्का। तो ऐसे उत्तरा नहीं वैसे भगवान ने कहा, उत्तरा नहीं ऐसे आपने नहीं बताया, उत्तरा के गर्भ में बालक था तो ना वो लेना अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा, तो अश्वत्था ने कहा पांडव खत्म कर दूंगा, बीज नष्ट कर दूंगा, सब मार दूंगा मैं, तो वो उत्तरा के गर्भ में बालक था तो उसको मारने की तरह बस बीज हो जाए बस मर जाएगा, सभी मर जाएगा, वंश नष्ट हो जाएगा। आज जैसे लोग करते हैं नहीं, वंश नष्ट हो जाए, बीज नष्ट हो जाए, गर्भपात कर दो तो बीज नष्ट हो जाए, क्या दशा है आज नारायण उस दिन गए। तो महाराज वे भगवान ने याद किया, उत्तरा छोटी थी ये पहले गर्भ था वो इसी छोटी बालक, पर भगवान पर बड़ी विश्वास है। तो भगवान क्या किया, छोटे से बढ़ करके उस गर्भ के बार बार फिर रहे हैं, वो रक्षा कर रहे हैं, अर्थ चक्र चक्र और गदा लिए रक्षा करते हैं वो। तो जन्म जब देखा तो महाभारत में तो मर गया था उसे लाया है, और भागवत में जीता था उसे रक्षा करते रहे, जन्म तो अजी देखा है देखे हो, छोटा सा बच्चा जन्म तो देखा है, परीक्षण परीक्षित परीक्षित हुआ परीक्षण देखा तो वो कहाँ गए जो रक्षा करते थे, तो ऐसा परीक्षित हुआ मैंने। तो सासु बहु दोनों ही बड़े भक्त थे, मैंने द्रौपदी सुप्री बहु भी बड़ी भक्त भगवान की, जब भगवान उनके सब काम करते थे आज आज देते ही आते थे, ये क्या है भक्ति है, प्राण हो जाए भगवान के, आप धन के प्राण हो, धन आपको कभी नहीं बनेगा, धन के लिए आप पाप करो पर वो खसकते हुए आपसे पूछेगा ही नहीं, दीवार निकल जाएगा। अरे जिस धन के लिए पाप किया न्याय किया तो दया आवे, दया का आवे जड़ को, भगवान के लिए भजन करता तो लोग मतलब सब सुधर जाते, जितना धन में प्रेम हो उतना भगवान में हो तो निहाल हो जाए आदमी, औरों को निहाल कर दे, पर तो भगवान की तरफ नहीं, धन हाय धन हाय धन, ये बड़े बड़े धनी आदमी है लोकपति करोड़पतियों को भगत नहीं, रोटी खाने के लिए दिन में एक दो बज जाए, रात में 12 बज जाए, भोजन करने भगत नहीं, धन कमाने वे इतने, गांव के आदमी काम कर दे मरा सा खा हा खाओ नहीं, भगत को नहीं मान दो, सास तो खाओ ही थे, भगत को नहीं मानो मरण नहीं, मरण भगत नहीं मोहन फिर तो अच्छा नहीं मरोगे, भगत मिले मरने वाले अब काम चंद होगी अब मर जाओ, ये होया कभी, कहते हैं मरने भगत को नहीं मानो, बेला को नहीं मानो, भगत को नहीं, भगत हुआ तो आ जाएगी चट सही, तिथियां करते पूनम आ जाएगी, उम्र शुद्ध पूनी आ जाएगी, उम्र शुद्ध पूनम कबा चलो उम्र खत्म होगी, कैसे दिन आ जाएगा। तो भगवान का भजन करके पूंजी कर दो साथ में, फिर मरने की कोई बात नहीं, कभी आज सब जग दर पैर मर मेरे मरण सब जर मरण से, सग डब सग जग सब जग डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। लोग डर डरे है डरे क्यों, स्कूल में आवे नहीं मार दू छोड़ा डर छिप जाओ, पूछना सोचो रुपये छिपे पर याद हो गया मेरे को पूछो। तो भगवान का भजन करे वे मौत नहीं डरते, मौत से क्या काम कर लिया अपने, रजब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, मनुष्य का मतलब ले लिया पूरा, अब मर जाते क्या अर्थ है, जब मरने डर नहीं लगता, मरने से डर लगता है इसका अर्थ होता है कि पढ़ाई ठीक नहीं करी है, मनुष्य जन्म में आकर काम ठीक नहीं किया इस वास्ते मरने से डर लगता है, विद्यार्थियों ठीक याद हो डर लगे उनको, उनको पूछे मेरे को तो डर लगता है तो काम पूरा नहीं किया भाई, लिखने काम बाकी छोड़ा इस बार डर लगता है, डर नहीं डर की बात करते डायरेक्ट सामने रहे, तो साहूकार होता है सच्चा आदमी को डर नहीं लगता, वो भयभीत नहीं होता, इस वास्ते भगवान का भजन करते हैं जो आनंद हो जाएगी मौत हो जाएगी, सब जल डर पे मरण से। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे मरण आनंद, क्यों कि कब भेड़िए कर भेजिए ऐसे गंदे सही में बैठे हैं, ये गंदगी छूट के दिव्य सही भगवान के धाम में जाएंगे, आनंद की बात है, मरने में बड़ी खुशी की बात है। तो इस तरह से महाराज भजन करो तो मरने का भय मिट जाए, आपका नहीं आपके संग से दूसरों का भय मिट जाए, ऐसी स्थिति आपकी हो जाए एक भगवान के भजन से, उसके सिवाय और किसी में ताकत नहीं है। लोग समझे धन में ताकत है, धन कुछ नहीं होगा, लाखों करोड़ों रूपये धन ही रह जाएगा, जाना पड़ेगा। या भगवान का भजन करे तो वो विमुख नहीं होगा, भगवान सदा साथ में। प्राण चले तो ही ऊपर ढुरी है जैसे बादलवा, प्राण चलने के समय भी ऊपर बदल जैसे बरसे, जिन्हें कृपा बरस के भगवान प्रकट होंगे। नारायण ब्रजराज कुरुषों वह गई कर पहचान, ब्रजराज कुरुषों वह गई कर पहचान, भगवान से पहचान करो सदा मौज रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा, काम कभी कभी होगी नहीं, ऐसी बड़ी बात है। एक नागौर के पास शंखवास गांव है, उसमें हम गए थे राम निवास जी और कई साधु थे हम साथ में, तो वहाँ केस ऐसा है, वो लोग कहते हैं कि रामकृष्ण आदि ये तो माया में है, ये कुछ नहीं है, ये तो सब नौकरी करते हैं, ये दरबान की दरबान है, ये तो ऊंचा ब्रह्म परमात्मा वो है नारा। ऐसे लोगों ने प्रश्न किया तो मैंने कहा वो ठीक है, तो मारो दरबान से पहचान है, दरबान से पहचान, मैं तो भीतर चला जाऊ थे दरबानों में प्यार करो मुर्शी थाना मुर्शी ये दही कंठात अर्धचंद्र बड़ी राजी बढ़िया दी है, वे मानते ही नहीं भगवान कृष्ण को राधु, ये तो दरवान है, अरे दरवान हूँ मेरे गल मान दरवान है, तो मन काम ठीक है दरवान हूँ, मित्रता कौन ठोके का बताओ, हम जाए धाम में तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी, तुम्हारे तुम्हारे ऊंचा पद है या दरवान ये बैठे आ गए दरवान होते थे वो बैर, ये मेरा कहा मित्रता बोलो तेरा सर भाई मेरा नफे में टूटे मेरा। तो लोग राम जी निंदा करे, देवी भागवत में आया है मैंने सुना है कि कलयुग में साधुओं में और ब्राह्मणों में राक्षस होंगे, उनकी पहचान क्या कि भगवान के भजन का निषेध करेंगे, गीता का निषेध करेंगे, रामायण का निषेध करेंगे, नाम जप का निषेध करेंगे, कीर्तन का निषेध करेंगे, भगवान की पूजा का निषेध करेंगे, कृष्ण भगवान है कमल जी पूजा का निषेध करेंगे, समझना चाहिए वही है ये ओढ़ लेना पहचान है, वे साधु माया साधु ब्राह्मण कहीं पतो लगे सर तो पतो लगे लक्षण शू लक्षण तो ऐसे निषेध करे राम नाम नहीं करना, राम नहीं करना, भगवान मूर्ति पूजा नहीं करनी, भगवान की पूजा नहीं करनी, भगवान का नाम नहीं लेना, गुरु का भजन करो, गुरु का चिंतन करो। अरे गुरु है क्या है, गुरु क्या है, गुरु है हार्ड मास्क तो बड़ा हुआ और मेला और भ्रष्टा और मूत बनाने की मशीन, बढ़िया बढ़िया पदार्थ दे दो और मेला बना लो, अरे गंगा जिला जमुना जिला दे दो पैसा बना लो, ये टट्टी पैसा पड़े की मशीन है, ये भगवान दिव्य शरीर है, इनको गुरु जी गुरु गुरु गुरु गुरु है। अरे गुरु तो भगवान बताओ वो गुरु है, अपनी पूजा बता नेम काल नेमी है काल नेमी कपट मुनि पूजा हमारी को हम जानते सब हम जानते करते हम जानते काल नेमी है, तो ये पहचान है उनकी, जो उस समय गुरु को भजो तुम भजो भगवान को छोड़ो तो भगवान कुछ नहीं, यह सब आवागमन में कुछ नहीं, तो भाई सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये आप कृपा करो नाम जप करो, कलयुग में विशेष महिमा है तो भाई कल्याण हो जाएगा। और देखो सुनने की बातें तो बहुत सी है, परंतु जो अपने कल्याण की बात आप जानते हो, राम जी ने याद करो दुनिया की सेवा करो, दो बात सीधी सादी, संसार में मिल जाएगी तो जयराम जी जी जय राम जी।